اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ. اس آیت میں اللہ رب العزت پانچواں حکم ذکر فرما رہے ہیں. پانچواں حکم کیا؟ اصلاح الیتامى. اصلاح الیتامى یتیموں کے ساتھ اصلاح کرنا, یتیموں کی اصلاح کرنا, یتیموں کی خیر خواہی ڈھونڈنا, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یتیموں کا حق خود بھی ادا کرنا اور دوسروں کو بھی یتیم کا حق ادا کرنے کے لیے مجبور کرنا, یتیم کے حقوق کی حصول کے لیے کڑا ہونا, یہ سب چیزیں اس آیت میں داخل ہے. اس کو نام دیا گیا ہے اصلاح الیتامى کا. یتیموں کے ساتھ اچھائی کرنا, بلائی کرنا, یتیموں کی اصلاح کرنا, معاشرے کے اندر یتیم بے آسرا ہوتا ہے, اس کی کوئی اسرا نہیں ہوتی, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ پوچھنے والا اس نے تو زمین اوڑ کے جو ہے وہ اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہو گیا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن کے اندر جگہ بجگہ یتیموں کے بارے میں جو ہے حکم فرما رہے ہیں, کیونکہ جن کا پوچھنے والا ہوتا ہے لوگ ان کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں یا کوئی پوچھنے والا ہے, اور یتیم اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بار بار قرآن کے اندر یتیموں کے ساتھ اصلاح کر, یتیموں کی اصلاح کرو, یتیموں کے ساتھ بلائی کرو, خیر خواہ ڈھونڈو. نبی رسالت و السلام نے عرض کی تھی, فرمایا تھا انا وکافل الیتیم, کہا دیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, پرورش کرنے والا, قیامت کے دن اور جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ دیکھ لیجئے, قرآن آپ دیکھ لیجئے, جہاں کہیں بھی احکام کا تذکرہ ہوتا ہے یتیم کے حقوق ضرور بضرور اللہ رب العزت اس میں ذکر کیا کرتے ہیں. یتیموں کے ساتھ اصلاح اور احسان اور بلائی کا معاملہ کرنے کی اللہ رب العزت ترغیب دیا کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ احکام اٹھا لیجیے, جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو یتیم کے حقوق ادا اور بیان کرنے کے بجائے حقوق بندگاں اور اسی طرح حقوق العباد کی تکمیل ہی ناممکن ہے. جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے اور ان میں یتیموں کے حقوق کا تذکرہ نہیں ہوتا تو حقوق العباد کا جو تذکرہ ہے اور جو بیان ہے وہ ادھورا ہوتا ہے, وہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا. تو اسی لیے اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر آپ نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین, یتیم 177 نمبر آیت سورۃ بقرہ میں بھی تذکرہ تھا, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. 215 نمبر آیت میں بھی تذکرہ تھا, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ تو وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی جو آپ نے پڑھا ہے. اگر میں مزید آگے بڑھوں تو بہت ساری آیات جو ہیں وہ قرآن کی ہے جس میں اللہ رب العزت یتیموں کا تذکرہ فرد. اللہ کو یہ بات معلوم تھی ایسا دور آئے گا یتیم کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اللہ کی تو لوگ پرواہ نہیں کریں گے. یتیم کے مال کو برباد کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے. کوئی کہے گا یار یہ پہلی صبح کی جو خیرات ہے یہ جو ہے یہ ضروری ہے, یہ تیجا ضروری ہے, یہ کل شریف جو ہے ضروری ہے, چالیسا ضروری ہے, سالانہ خیرات ضروری ہے, قبر پختہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا وہ کرنا, اور اسی بہا مختلف ہیلے بہانے بنا کر دین کا لباس اوڑھ کر کیا کریں گے, فساد کریں گے, یتیم کے مال کو ضائع کریں گے. اللہ کو یہ بات معلوم تھی, اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ چیزیں بار بار ہمیں بتلائی کہ ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈو. یتیم یتیم ہے, جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تو ہے نا, اس کا اللہ تو ہے, اور اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہوتی ہے. اللہ جب پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کی گرفت جو ہے وہ کیا کافی سخت ہوتی ہے, اللہ کی گرفت سخت ہوتی ہے, کوئی اس کو چڑھانے والا ان نبت شرم نکل شدید, اللہ کی گرفت جو ہے وہ سخت ہوتی ہے, کوئی چڑھانے والا پھر نہیں ہوگا. تو اسی لیے بار بار قرآن کے اندر ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک آدمی ہوگا جس کی آنکھوں سے جو ہے آگ کے شعلے نکلیں گے, کانوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے, زبان سے آگ کے شعلے نکلیں گے. پوچھنے والا پوچھے گا یہ کون ہے, بتانے والا جواب دے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا تھا. معمولی چیز نہیں ہے یہ بات. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اپنی تاریخ صفت الصفہ میں فرماتے ہیں ان شر المآکل مال الیتیم, بدترین مالوں میں سے اور بدترین خوراکوں میں سے بدترین خوراک وہ ہے جو یتیم کا مال کھانا ہے. یہ بدترین خوراک میں سے جو ہے ایک بدترین خوراک ہے. ایک آدمی جو ہے یتیم کا مال جو ہے وہ ضائع کرے, برباد کرے, اس کو نقصان پہنچانے کی خاطر اس کے مال کو کھائے پیے. سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اور یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم کسی کہتے ہیں؟ نابالغ ہو, اس کا باپ مر جائے تو انسانوں میں یتیم کہا جاتا ہے, اور جانوروں میں ہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ جانور جو ابھی تک خوراک کھانے پینے کا قابل نہ ہو اور اس کی والدہ جو ہے اس کی ماں جو ہے مر جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جانوروں کے اندر وہ یتیم کہلاتا ہے. پوری تحریک کے ساتھ, پوری آپ وضاحت کے ساتھ جو ہے جواب, یعنی کہ آپ کو آپ سے کوئی پوچھے صحابی کون ہے, آپ آگے سے جواب دے صحابی ہوتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. اللہ کے بندے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والا تو ابو جہل بھی تھا, عمر بن شیبہ بھی تھا, یہ جواب ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا. کیا ہاں اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ صحابی ہے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے تو مادرزاد اندھے تھے, اس نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں تھا, تو اس تعریف کی روح سے تو وہ باہر ہو گئے. کیا ہے اس کا جواب؟ ابھی تو یہ تاریخ سے باہر ہو گئے. صحابی صحابی ثابت ہے, وہ صحابی نبی علیہ السلام کے صحابی ہے, اور وہ صحابی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا وانی مقرر کیا کرتا تھا. اپنی جگہ پہ جو ہے مسجد نبوی کا خطیب اور امام مقرر کیا کرتا تھا، معمولی آدمی نہیں ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تعریف کوئی کرے کہ جس نے امام کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، تعریف سے باہر ہو گئے. ابو بکر نہیں تو تابعی ہے، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا تھا مگر نبی علیہ السلام سے ملاقات ثابت نہیں ہے، وہ تو خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. تو جو آدمی صحابی کو امام کی حالت میں دیکھے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تابعی کہا جاتا ہے، وہ تابعی ہے. تو اس کی تعریف صحابی کی کیا ہے سن لے اور ذہن میں رکھے. صحابی کی تعریف یہ ہے، وہ آدمی، وہ کوئی جس نے امام کی حالت میں نبی نے صلوات و سلام کو دیکھا ہو یا نبی نے صلوات و سلام نے امام کی حالت میں اسے دیکھا ہو. جس کو نبی نے صلوات و سلام نے امام کی حالت میں دیکھا ہو یا اس نے امام کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہو، ان دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے. کس کا؟ صحابی کا اطلاق ہوتا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حالت میں اسے دیکھا ہے، تبھی بھی وہ جو ہے کیا ہے؟ صحابی ہے. تو تاریخ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو ڈیٹیل کے ساتھ بتائے، کوئی اعتراض کرنے والا اس پہ اعتراض ہی نہ کرتے. ایک نقطہ آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں وہ قابل اعتراض بن جاتا ہے وہ نقطہ. سمجھا رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل دیکھا تھا، صحابی تھا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے نہیں دیکھا تھا پیغمبر علیہ السلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حالت میں اسے دیکھا ہے، وہ نبی نہ تھے اور وہ صحابی تھے. درمیان میں بات آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، بڑے بڑے کافر تھے، روسائی کفار، ابو جہل، عتبہ شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے بڑے کافر بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام ان کو لیکچر دے رہے، ترغیب دے رہے اسلام. اسی اثنا یہ صحابی آئے، اس کو تو پتا نہیں تھا، آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی اثنا لیکچر کے دوران سوالات کرنے لگے، حضرت اس مسئلے، اس آیت کا کیا جواب ہے، اس آیت کا کیا جواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا خفا ہونے کہ اس کو انتظار کرنی چاہیے، اس کو کیا کرنی چاہیے؟ انتظار کرنی چاہیے. انتظار کر جائے، میں لیکچر ختم کروں، شاید کہ یہ مسلمان ہو جائے، ان کے اس معاشرے میں کافی اثرات ہیں لوگوں پہ، اور سارے بھی ہو جائیں گے مسلمان. تو نبی علیہ السلام خفا ہو گئے اس بات پہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے آنے سے. وہ تو نابینا تھے، ان کو تو کوئی سچویشن معلوم ہی نہیں تھی. رہتے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اولیاء کرام جو ہے عالم الغیب ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہے، اور تمام دنیا کے اولیاء کرام ایک ادنا صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے، اس کو تو یہ علم نہیں. تو نبی علیہ السلام خفا ہو گئے، اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، تیسرے پارے میں سورہ عبسا وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك اللہ یزکا. اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کر دی ابتدائی آیات، ابا سوا تولا انجا اول آما، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سچویشن کہ آپ تنگ ہو گئے، خفا ہو گئے، اسی وجہ سے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک نابینا آدمی آیا اور آپ پہ کیا پڑی ہے کہ جن لوگوں کی خاطر آپ ان کو جو ہے ان کے آنے سے آپ بدل ہو گئے، خفا ہو گئے، تو آپ پہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا نہ ہو جائے، آپ کو کیا ہے؟ جو منقات ہے، جو جس میں انقیاد اور تابعداری ہے، جو مسلمان ہے، پوری سورت اللہ نے اس ٹاپک پہ نازل کر دی کہ جن میں انقیاد تابعداری ہے ان کو آپ اپنی توجہ دے، جو غیر منقات ہے، جن میں سرے سے جو ہے انقیاد اور تابعداری نہیں ہے، ان کو آپ چھوڑے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس معاملے میں تنبیہ آئی، کہ جس نے منقات کو چھوڑ کر غیر منقات کی طرف توجہ کر دی اللہ نے تنبیہ اتار دی. آج لوگ کہتے ہیں ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام غیر منقادوں میں انقیاد پیدا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم پاکستانیوں کو چھوڑ دیں, امریکیوں کے پیچھے چلو, چین جاپان والوں کے پیچھے چلو. تو اللہ کے بندے پوری صورت تو اللہ رب العزت نے اسی دعوے پہ نازل کر دی ہے کہ جو تابدار مسلمانوں کو چھوڑتے ہیں اور غیر مسلمانوں کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے پیغمبر کو تنبیہ کر دی کہ یہ روش آپ کی ٹھیک نہیں ہے. چھوڑو, مسلمان ہو نہ ہو آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مسلمان ہے اس کی آپ یہ توجہ کے زیادہ قابل ہے, یہ تو مسلمان ہے نا. کیونکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک طرف جو ہے وہ گدا مر رہا ہے, دوسری طرف جو ہے بیل مر رہا ہے, کیا خیال ہے آپ کا کس کون سا جانور پہلے چوری لے کے ذبح کرنے کا قابل ہے؟ گدا, بیل کے گدا, بیل. شاباش, مسلمان کی مثال بیل کی ہے, کافروں کی مثال گدوں جیسی ہے. مر رہا ہے تو پہلے مسلمان کی آپ کوشش کریں ان لوگوں کی اصلاح کی. وہ تو ویسے بھی گدے ہیں, مرے مرے, ہمارا اس میں کیا؟ جو منقات ہے, تابدار ہے, مسلمان ہے, ان کی طرف آپ پہلے توجہ دیں ان کی کوشش. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنوں کو نصیحت کرے, آپ کی نصیحت ان کو فائدہ دینے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھا کرتے تھے تو اٹھا کرتے تھے, اور کبھی کبھار جو ہے اپنی چادر مبارک بچا کے ان کو بٹھایا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہے جن کے سر پہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے سرزنش کر دی ہے, یہ وہ صحابی ہے. تو بات ہو رہی تھی تاریخ کی یتیم کی, کہ یتیم کسے کہا جاتا ہے. بات یاد آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہی سے بات چلی گئی کہ یتیم آپ کے نالج کو زیادہ کرنے کے لیے, آپ کے علم کو بڑھانے کے لیے اس بات کو ذرا چڑا کیا کہ یار چلو تعریف ہو جائے صحابی کی, کہ صحابی کسے کہتے. تو تعریف یتیم, نابالغ بچہ انسانوں میں جس کا باپ مر جائے اس پہ یتیم کا اطلاق ہوتا ہے, اور وہ جانور جو کھانے پینے کا قابل نہیں ہوتا اور اس کی ماں مر جائے جانوروں کے اندر اس پہ یتیم کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسانوں میں انسان باپ یہ کھانے پینے والا کیا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. کس کی ڈیوٹی ہے؟ کھانا پینا کس کی ڈیوٹی ہے؟ باپ کی ڈیوٹی ہے, ماں کی ڈیوٹی نہیں ہے. ماں کا ڈیوٹی کیا ہے؟ ماں کی ڈیوٹی گھر میں جو چیز وہ لائے وہ پکائے اور بچوں کے سامنے پیش کرے, اور اس کے مقابلے میں جانوروں کے اندر کھانا پینا یہ ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے. آج ہم نے بجائے انسانوں کے اپنے آپ کو جانوروں کے سب میں لا کے کر دیا ہے. سمجھ آ گئی؟ ویسألونک عن الیتامیٰ, پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, عن الیتامیٰ, یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے, یتیموں کے بارے میں, کہ حضرت یتیموں کے بارے میں کچھ فرما دیجئے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اصلاح لہم خیر, اصلاح ان لوگوں کے لیے, اصلاح یتیموں کے لیے خیر بہتر ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, یسألونک عن الیتام, یتیموں کے بارے میں. آگے سے اللہ رب العزت نے جواب دیا, قل اصلاح لہم خیر, اصلاح ان یتیموں کے لیے بہتر ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یتیموں پہ کھانا کھلانا بہتر, یتیموں پہ پانی پلانا بہتر, یتیموں کو مارنا بہتر, یتیموں کو ادب سکھانا بہتر, یتیموں کو ہنر سکھانا بہتر, یتیموں کو کالج پڑھانا بہتر, یتیموں کو گریجویٹ بنانا بہتر, یتیموں کو وکیل بنانا, بیرسٹر بنانا جو ہے وہ کیا ہے, بہتر ہے. یہ سب چیزیں اصلاح، لفظ اصلاح کے اندر یہ سب چیزیں پوشیدہ ہے. یتیم کو آپ دیکھ لیجئے، یتیم آپ کے سامنے ہے نا، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا محلے میں رہنے والا ہے، آپ کا کوئی دور کا یا قریب کا رشتہ دار ہے، جو کوئی بھی یتیم ہے، صحیح، آپ اس کو دیکھ. اللہ رب العزت نے حکم کر دیا کیا؟ اصلاح کا. یتیم کو آپ دیکھ لیجئے کہ یتیم کی اصلاح کس چیز میں، یتیم کی بہتری، یتیم کی خیرخواہی اصلاح کس چیز میں ہے. اگر تعلیم میں اس کی بہتری آپ کو نظر آتی ہے اس کو پڑھاؤ. اگر آپ کہتے ہیں یار پڑھنے کا والا نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کرنے والا ہے، چلو ہنر پہ بٹھاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر اس کو مارنا تعذیباً بہتر ہے، مارو. اس میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے کہ اگر یہ آپ کا بیٹا ہوا اور یہ کرتوت کیا کرتا، آپ اس کو مارتے، اس کو بھی مارو. یہ نہیں کہ یتیم ہے، یتیم کبھی کبھی معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے. کوئی یہ اس کا کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہوتا، اس کو ادب سکھانے والا تو کوئی نہیں ہوتا، وہ اکثر سرکش بن جاتا ہے، اکثر لٹیرا بن جاتا ہے، ڈاکو کا سرخیل بن جاتا ہے. جو کوئی شیطانی بچے کرتے ہیں یتیم کو یہ تم کرو، کیا کہتے تم کرو، یہ لیڈر بن جاتا ہے. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یار اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، باپ تو ہے ہی نہیں، کون کس کو جو ہے شکایت کرے گا. اگر کوئی نکلا بھی تو اگر رحمد اللہ آدمی ہو اس کے کرے گا یار یہ تو یتیم ہے چھوڑو منا. تو یہ نہیں کہ یتیم بڑھ کر معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، یتیم سرکش بن جائے. یتیم کی اصلاح ڈھونڈو کہ جس میں اس کی بہتری ہو وہ کام کرو، بس کلیئر کر کے بات اللہ نے کر دی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مختصر الفاظ میں اللہ نے فرمایا اصلاح، یتیم کی اصلاح ڈھونڈو، جس میں وہ کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم شریک کرو ان یتیموں کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو آپ کے بھائی ہے. اگر تم شریک کرو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو آپ کے بھائی. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یتیم نہیں کیا، آپ کے ہاں بانجا بتیجا دور قریب کا رشتہ دار، اس کے کچھ مال دولت وہ بھی رہ گئی، پیسے بھی رہ گئے. ابھی گھر کے اندر اگر تم کہو یہاں یتیم کے لیے اپنا کانا تیار کرو، خود اپنے لیے اپنا کانا تیار کرو، تو یتیم تو ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا تو کافی سارے خرچ آئے گا. یہ سالے جب پکتا ہے اس پہ تو کافی خرچ آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے آپ علیحدہ کانا تیار کریں، اپنے ساتھ اس کو کیا کرو، شریک کرو. تو سالن پہ ایک وقت یہ سالن پہ اگر 100 روپے کا خرچہ آیا اور آپ کے گھر میں 5 بندے ہیں، کتنے بندے ہیں؟ 5 بندے ہیں یتیم کے ساتھ، یتیم کے بغیر 4، یتیم کے ساتھ 5، تو پر ہیڈ کتنے آ گئے؟ 20 روپے. اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، کیا کر لیں؟ دن کے حساب سے نوٹ کر لیں، مہینے کے حساب سے آپ نوٹ کر لیں، سالوں کے حساب سے آپ نوٹ کرتے جائیں، میں نے یہ خرچہ کر دیا ہے. جب بڑھ جائے یہ خرچہ آپ نکال دیں، جب آپ ان کو پیسے دیں، باپ کی جاگیر دیں، مال دولت دیں، شر کیا کرے، شہداء جو گواہ ہے ان کو سامنے لائے، یار ان کے باپ سے مجھے اتنی پیسے اس کے جو ہے بچے تھے، ابھی یہ بڑھ گیا، اس کو میں یہ مال جو ہے یہ دینا چاہتا ہوں. اچھا دینا چاہتے ہو، اس پہ اتنا خرچ آیا ہے، وہ پوری لسٹ، کھانے پینے کا، لباس، جوتے، سب چیزیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار ان کا خرچہ میں جیب سے نہیں دیتا، ان سے ہی دوں گا، کیونکہ کچھ لوگوں کی اپنی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی نا. وہ کس طرح جو ہے ایک آدمی کی، کبھی کبھی یتیم 2-3 ہو جاتے ہیں، 4-5 ہو جاتے ہیں، کس طرح وہ خرچہ برداشت کرے گا؟ اگر ایک آدمی پہ اللہ نے اپنی جو ہے وہ سخی ہے، اچھا آدمی ہے، مالدار ہے، گھر میں 30-40 بندے ہیں, دو تین کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, آؤ کھاؤ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. مگر جب گھر کے اندر خود غریب غربت ہو اور دو تین آپ کے یتیم بن جائے تو خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو یہ سارا خرچہ جو دیا ہے اسے مائنس کرو اور باقی جو ہے گواہوں کے سامنے ان کو دے دو, یہ بچہ آپ کے یہ پیسے ہیں, یہ میرے پاس امانت ہے, یہ لے لو. ایک معنی اس آیت کی یہ, دوسری معنی اس آیت کی یہ ہے, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, باپ کے پیسے 5 لاکھ, بچہ جو ہے وہ 4-5 سال کا ہے, جا کے بالغ بن جائے گا 15 سال پہ, اس کے بعد بھی اگر اس میں جو ہے بچوں والی عادتیں ہیں پھر بھی آپ اس کو نہیں دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 25 سال آخری انتہا ہے, 25 سال ہو جائے بس جو بھی ہو حوالہ کرو مال, پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یار اس میں بچوں کی عادتیں, چھوڑو بس ابھی مال حوالہ کرو, 25 سال تک آپ کی ڈیوٹی ہے. پھر ایسے تو بلوغت ہے, بالغ ہو جائے, کچھ بچے بالغ ہونے کے بعد بھی کافی اچھے ہو جاتے ہیں, نقصان فائدے کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں, اور کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ 20-22 سال کی عمر میں آپ اسے باتیں کرے, اس کو باتوں کی سلیقہ بھی نہیں آتا, اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا یار کیا چیز نقصان ہے کیا فائدے کی ہے, کیا لینا ہے کیا دینا ہے, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ اس طرح کر لیں, 5 سال اس کی عمر ہے, آپ کے پاس ان کے پیسے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ, آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے ساتھ کاروبار میں اس کو انویسٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ بینک میں رہے اپنے پاس رکھے. تو روپے کی قدر میں تو دن بدن کمی واقعہ ہوتی ہے, آج 5 لاکھ کچھ بنتا ہے اس پہ, 10-15 سال کے بعد تو 5,50,000 کے برابر ہوں گے, یتیم اس پہ کیا کرے گا؟ تو اس کو کیا کرے, اپنے کاروبار میں انویسٹ کرے, اس کو ان پیسوں کو لگائے, جو فائدہ ہے اس کے 5 لاکھ پہ جتنا فائدہ آتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں. آپ کے اپنے پیسے 15 لاکھ ہے, اس کے پیسے 5 لاکھ جو کاروبار کر دیا سال کے بعد یا مہینے کے بعد یا جو بھی چکر ہو, ہر کاروبار کا اپنا ایک طریقہ ہے, جب کریں آپ حساب کتاب تو آپ پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے ان کا فائدہ ان کے ساتھ لگائیں, 5% پہ کتنا اور 15% پہ کتنا, تو آپ کو جو کلیئر کر یہ چیز سامنے آ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے احکام آپ دیکھ لیجیے, یتیم مخلوق بندہ, آپ کا بھتیجا, آپ کا بانجا, آپ کا رشتہ دار, آپ کا ہمسایہ اور خیر خواہی ڈھونڈنے والا مالک کرایہ, ایسی کتاب آپ نے کہیں دیکھی ہو جو اس طرز پہ بندوں کے حقوق بیان کیا کرتے ہیں کہ دل میں شرائط کر جاتی, دل اس چیز کو لینے والے بن جاتے, قبول کرنے والی بن جاتی. یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں یہ تاثیر, یہ مزہ, یہ ذوق, یہ شوق, یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب میں, کوئی اور کتاب اس طرح کی نہیں ہو سکتی. مگر افسوس ہے کہ مسلمان آج اس کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں ہم کہ عیسائی اور یہودی قرآن کو جلا رہے ہیں, انٹرنیشنل قرآن ورلڈ جو ہے منا رہے ہیں, اس کی پروٹیکشن, اس کی خلاف کرنا, سائی کرنا صحیح طریقے سے کہ پبلک وغیرہ کا نقصان نہ ہو, سڑکیں وغیرہ بلاک نہ ہو جائے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے, مگر اس کے علاوہ یہودی چاہتے ہیں, عیسائی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق ربط قرآن سے دور ہو جائے نا, تو سب سے اچھی سٹرائک ان کے خلاف یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو اور بھی مضبوط بنا رہے ہیں. میرے خیال میں اور میرے علم کے مطابق یہودیوں کو خفا کرنے کے لیے اس سے بڑی جو ہے اچھائی کوئی اور نہیں ہے کہ جگہ بجگہ قرآن کے دروس شروع کر دیے جائے, لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے, کیونکہ ان کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں اس علاقوں میں کہ یار آپ نے قرآن کو جلایا, مسلمان تو سب قرآن والے بن گئے, کیا بن گئے؟ قرآن والے بن گئے. فلاں مسجد میں قرآن کی درس نہیں تھی وہ شروع ہو گئی, فلاں علاقے میں درس نہیں 5 بندے بیٹھے تھے ابھی سارا اہل محلہ اس میں بیٹھنے والا بن گیا, یہ سب سے اچھی طریقے میں یہود اور نصارہ کو خفا کرنے کے لیے اور ان کی ان سازش کو ناکام بنانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ. یہ نہیں کہ ہم چیخے چلائے اور قرآن کے درس میں ہم بیٹھنے والے نہ بن جائیں, کیونکہ ان کاموں میں گھر میں جب چوری ہوتی ہے تو اس میں گھر والوں کی غفلت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. آج اگر اسلام پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے تو اس میں ہمارے مسلمانوں کی اپنی غفلت جو ہے وہ بھی شامل ہے, ہماری اپنی غفلت ہے. اگر ہماری اپنی غفلت نہ ہوتی, یہود کیا ہے, نصارہ کیا ہے, کہ وہ آ کے جو ہے اسلام اور قرآن کا جو ہے مذاق اڑائے, پیغمبر کا مذاق اڑائے, ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز. مگر آج ہماری اپنی غفلت ہے جس کی وجہ سے ان کو دل مل گیا ہے, وہ بہادر اور شجاع بن گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اللہ جانتا ہے المفسد فسادی من المصلح اصلاح کرنے والے سے. اللہ جانتا ہے فسادی اصلاح کرنے والے سے. فسادی کس کو اللہ نے کہا؟ جو یتیم کی اصلاح نہ کرے, یتیم کی خیر خواہی نہ ڈھونڈے, یتیم کے مال کو ضائع کرے, مختلف ہیلے بہانے بنا کر, اللہ رب العزت نے اس کو مفسد کہا. کیا کہا؟ مفسد. اگر وہ ابھی امیر صاحب ہے یا غریب صاحب ہے یا مولوی صاحب ہے یا چچا صاحب ہے یا ماموں صاحب ہے, جو کوئی بھی ہو, اسلام کا لباس اڑے ہوئے ہے یا اسلام بے دینی والا ہے, واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ نے نمازی ہے یا بغیر نمازی ہے, روزہ دار ہے یا بغیر روزے والا ہے, حج والا ہے یا بغیر حاجی صاحب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے جو یتیم کے مال کو ضائع کرنے والا ہے یہ کیا ہے؟ مفسد ہے, یہ فسادی ہے. جو نام بھی آپ تم کہو میرا المسلم اصلاح کرنے, اصلاح کرنے والا کیا؟ جو یتیم کی مال, یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی مال, یتیم کے جان کی حفاظت کرنے والا, اس کو اللہ نے مسلم کہا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو شاء اللہ لعنتکم, اگر چاہتا اللہ زبردستی, اگر چاہتا اللہ زبردستی, لعنتکم, تو ضرور بضرور تنگی لاتے آپ پہ یتیم کے مال کھانے میں. یہ تنگی لاتے آپ پہ یتیم کے مال کھانے میں. یا مطلب اللہ نے تو سب کو اختیار دی, یتیم کا مال کھاؤ یا نہ کھاؤ, یتیم کے مال کی حفاظت کرو, جان کی حفاظت کرو یا نہ کرو, ہر کوئی کسی کو اللہ نے اختیار دیا. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں زبردستی کر لے گا یتیم کے مال کھانے والوں پر, لعنتکم, تو آپ پہ تنگی کر دے. کیا یتیم کا نوالا آپ کے کیا ہے, آپ کے حلق میں جو ہے پنسا دیتا, میں حکم دیتا نوالے کو نیچے نہ جاؤ, کیا کر لیتے؟ سمجھا رہے ہیں؟ مگر میں نے یہ نہیں کیا, آپ کے ساتھ اختیار دیا, جو کرنا ہے کر لو. دوبارہ میں راست لنیشت کو دنیا منت نوار دے کر درو کھڑی کری ہو دیا, آج دنیا کرو جو کرنا ہے کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ولو شاء اللہ لعنتکم, اگر چاہتا اللہ زبردستی, لعنتکم, تو ضرور بضرور تنگی لاتا آپ پہ یتیم کے مال کے کارنگے میں, آپ کے حلق سے بھی ایک نوالا نیچے نہ گزرتا. مگر پھر کیا ہوتا؟ کوئی یتیم کے مال کا کھانے والا ہوتا ہی نہیں. تو یہ سزا جو یتیم کے مال کو ضائع کرنے والا کے لیے ہے, ان کو یہ سزا کہاں سے ملتی؟ پھر تو دنیا دار الامتحان نہ ہوتی, پھر تو دنیا ہی دار العذاب اور دار الجزا بن جاتی. اور دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ غالب ہے. کس پہ؟ آپ کی بربادی پہ. کہ اگر یتیم کے مال کو آپ کھائیں گے, ضائع کریں گے, تو غالب ہے آپ کے تباہ کرنے پہ. حکیم باحکمت ذات. اگر ابھی تک آپ کو تباہ برباد نہیں کر دیا تو اس میں اللہ کی اپنی کوئی حکمت ہوگی. کہ ابھی آپ کو صبر کیا کرتا ہے, ایک دن آپ کو پکڑے گا, کوئی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہوگا. ترین اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ غالب ہے, حکمت والا ذات. تو اس آیت میں پانچواں حکم اصلاح الیتاما, یتیموں کی اصلاح, یتیموں کی خیرخواہی, یہ جو ہے پانچواں حکم اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, تب پوچھ کوئی پرشتان ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بارہ دے تیمارانو کی, قل اصلاح لهم خیر, وہا خیگلا ددید پارا غردا, اصلاح ددید پارا غردا, وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, کچھری شریکہ دے تاسو دی لرا, نورن دیس تاسو بدین کی, وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ, اللہ پہ جنیم فسادی دا اصلاح کا ان کی نا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَجْرِ خَخَيْدَ أَلَّا زُورْ لَا نَتَكُمْ نُخَامَخَا تَنْكِرِ بِوِتَاسُ فَخُرَاكْ دَمَالْ لَيَتِمْ كِي اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یقیناً اللہ غالب دے حکیم با حکمت ذات دے. چاچا دعوت ورکڑے دے بلی چھٹیانے کی چھٹیانے